and keen minds who, both old and young, have cemented themselves as some of the greatest chess players in the world. Being home to 74 of the world's chess grandmasters, our average ELO rating is amongst the highest in the world. We are proud to see our people excel, and in doing so, carry the Indian flag high above their heads. Our auspicious Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the achievements our nation has made in the last 75 years. Today, we... स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं ऐसे अमृत वर्ष में चेस ओलंपियाड पहली बार भारत की भूमि पर पहुंचा है लगभग अपने 95 वर्षों के इतिहास में And that way, we are thrilled to add another milestone to our history. So, let's take a look at why this means so much to us. Our auspicious Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the achievements our nation has made in the last 75 years. Today, we stand proud as the hosts of one of the world's biggest sporting events and to be bringing the ancient game of Chaturanga back to its roots in its newest form. We are excited to see people take the black and white battlefield here today. So we invite you to join us along with the largest contingent it has ever seen at the 44th Chess Olympiad 2022 and Khelo Chess. Let's take another step forward on our journey to Khelo Chess with an address from the President of International Chess Federation, FIDE. I would request Mr. Arkady Dorkovich to make his address on this occasion. Thank you. Your Excellency, Prime Minister of India, Your Excellencies, Ministers, Ambassadors, Presidents of Continental and National Chess Federations, Chess players and friends, world champions, boys and girls, ladies and gentlemen. On behalf of the International Chess Federation, I am delighted to start this new tradition, the torch relay, and I'm particularly happy to do it here in India, the birthplace of chess itself. In ancient Greece, a sacred fire was kept burning throughout the celebration of the ancient Olympics. The Olympic flame is now a symbol of the modern Olympic movement, a symbol of peace, friendship, tolerance, and hope. These values are in the hearts of all members of our chess family. The inaugural edition of the Chess Olympiad Torch Relay will only travel through India, but in future editions it will be expanded to the entire world in line with the traditions of the Olympic Games. It will travel across all continents, visiting FIDE member territories, ultimately culminating in the host country and city ahead of the opening of the Chess Olympiad. But the relay of the Olympiad flame will always start from India. And FIDE is grateful to the government of India for taking this initiative, which will help in popularizing the game of chess and galvanizing the support of fans across the world. During the next weeks, the torch will travel across 75 cities and regions in India, celebrating the 75th anniversary, covering a total distance of 23,000 kilometers. The flame will be carried by thousands of torch bearers, including grandmasters and top government officials. This will send a strong message of unity and cooperation of all who love chess. And FIDE is grateful to Prime Minister Narendra Modi for honoring us with his presence in this historic moment for all of us. In his speech on the occasion of setting world record for the most players playing chess at one place back in 2010, Mr. Modi pointed out that chess can cultivate mental abilities and appeal to Gujarati people to make new records in the game. Education combining with sports leads to success, he said. And that is true and fully consistent with the vision of FIDE. That is why we hope chess can become a part of educational programs in all schools across India and in all countries in the world as well, of course, allowing everyone to understand, to play, and to benefit from chess without any barriers. Girls and boys, kids with disabilities, poor or disabled families, refugees, independent on race, religion, or any other circumstances. India today is the fastest growing chess country in the world, and you have all grounds to be proud of that. So it is not just a chance that India will host the FIDE Olympiad this year. The dream came true to India. It is well deserved, and it is going to be an example of both leadership and great ambitions of your dynamic state. As president of FIDE and on behalf of the entire organization, I thank you for your personal leadership and congratulate our friends in India, the All Indian Chess Federation, for the fantastic work you are doing in the interests of chess and our chess family. Jens Unasumus, thank you. We are grateful to Mr. Arkady Dorkovich for his kind words and also for his support and guidance. देवी सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में एक और बहुत ही विशेष रंग है, वो है खेलो चेस सेरेमनी का। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चेस बोर्ड पर लेंगे सेरेमोनियल मूव और साथ होंगी इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोनेरू हम्पी से कि वे मेन स्टेज पर आने की कृपा करें और तालियों से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें। निवेदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे चेस बोर्ड पर सेरेमोनियल मूव के लिए पधारें। रोमांच और ये रोचक क्षण हम सबके लिए, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और बहुत सारी शुभकामनाएं कोनेरू हम्पी के लिए। देवियो सज्जनों, चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार टॉर्च रिले का आयोजन हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस टॉर्च को सौंपेंगे आगे की यात्रा के लिए। ये टॉर्च आज के खिलाड़ियों को तो ऊर्जावान करेगी ही, भविष्य के खिलाड़ियों के लिए भी ये ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत होगी। वी होप टू लाइट द हाई द फायर फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ चेस प्लेयर्स। आइए वेलकम करें, स्वागत करें चेस ओलंपियाड 2022 के इस टॉर्च का उल्लास के साथ, उमंग के साथ। मशाल जो आगामी 40 दिनों में भारत के 75 स्थानों से होती हुई चेन्नई के निकट महाबलीपुरम पहुंचेगी। देवियों सज्जनों, आज खेलों में भी भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। आज इस देश में खेलों में भी अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है और आत्मविश्वास भी, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसी विभूति का सशक्त और प्रेरक नेतृत्व हमारे पास है। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन के लिए बधाने हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ओलंपियाड के ओलंपियाड के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्केडी डोरकोविच, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, चेस और अन्य खेलों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, चेस ओलंपियाड टीम के सदस्य और चेस के अन्य खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। हमें गर्व है कि एक स्पोर्ट्स अपने जन्मस्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है, अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्मस्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मिसाल पूरी दुनिया में गई थी। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। मुझे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे उनके इस फैसले पर भी बहुत खुशी है। फिडे ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। ये सम्मान न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि सतनंद जी की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। मैं इसके लिए फिडे और इसके सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। में से जो भी इस खेल में जीतेगा आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। साथियों, हजारों सालों से दुनिया के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका मंत्र गूंज रहा है, यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ते रहे। प्रकाश यानी मानवता का बेहतर भविष्य, प्रकाश यानी सुखी और स्वस्थ जीवन, प्रकाश यानी हर क्षेत्र में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास। और इसलिए भारत ने एक और मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए, तो वहीं आयुर्वेद, योग और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया। भारत में कुश्ती और कबड्डी, मलखम ऐसे खेलों के आयोजन होते थे ताकि हम स्वस्थ शरीर के साथ सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी को तैयार कर सके। वहीं एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन्स के लिए हमारे पूर्वजों ने चतुरंग या शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया। भारत से होते हुए शतरंज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और खूब लोकप्रिय हुआ। आज स्कूलों में चेस युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन टूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। चतुरंग की बिसात से लेकर कंप्यूटर पर खेले जा रहे डिजिटल चेस तक भारत हर कदम पर शतरंज की इस लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। भारत ने इस खेल को नीलकंठ वैद्यनाथ, लाला राजे बाबू और तिरुवेन्द्राचार्य शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। आज भी हमारे सामने उपस्थित विश्वनाथ आनंद जी, कोनेरू हम्पी, विदित, दिव्या देशमुख जैसी अनेक प्रतिभाएं शतरंज में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही हैं। अभी मैंने कोनेरू हम्पी जी के साथ चेस में सेरिमोनियल मूव का भी दिलचस्प अनुभव लिया है। साथियों, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने शतरंज में अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। 41वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ब्रॉन्ज के रूप में अपना पहला मेडल जीता था। 2020 और 21 के वर्चुअल चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड और ब्रॉन्ज भी जीता है। इस बार तो अब तक की तुलना में हमारे सबसे ज्यादा खिलाड़ी चेस ओलंपियाड में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि इस बार भारत मेडल्स के नए रिकॉर्ड बनाएगा। जैसी मेरी आशा है, आप सबकी भी है ना? साथियों, मैं शतरंज का बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन इतनी समझ है कि शतरंज के पीछे छिपी भावना और इसके नियमों के मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे शतरंज के हर मोहरे की अपनी यूनिक ताकत होती है, उसकी यूनिक क्षमता होती है। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। जरूरत है तो सतर्कता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की, सही कदम उठाने की। फिर वो प्यादा या सिपाही चेस बोर्ड पर हाथी, ऊंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है। साथियों, चेस बोर्ड की यही खासियत हमें जीवन का बड़ा संदेश देती है। सही सपोर्ट और सही माहौल दिया जाए तो कमजोर से कमजोर के लिए भी कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। कोई कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, कितनी ही मुश्किलों से आया हो, पहला कदम उठाते समय अगर उसे सही मदद मिल जाए तो वो शक्तिशाली बनकर मन चाहे नतीजे ले सकता है। साथियों, शतरंज के खेल की एक और बड़ी खासियत होती है दूरदृष्टि। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। अगर मैं आज भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ काम कर रही हैं और इसके नतीजे भी हम लगातार देख रहे हैं। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ही हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिपैरालंपिक्स ऐसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखा। भारत के खिलाड़ियों ने इन सभी आयोजनों में शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली बार 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में पहली बार 19 मेडल जीते। हाल ही में भारत ने एक और सफलता हासिल की है, हमने 7 दशकों में पहली बार थॉमस कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 महिला बॉक्सर ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले ही एक और इंटरनेशनल मेडल जीता है, एक नया रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की तैयारियां की स्पीड क्या है, भारत के युवाओं का जोश क्या है। अब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 के लॉस एंजलस ओलंपिक्स को टारगेट करके काम कर रहे हैं। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये है कि देश के छोटे शहरों के युवा खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। पहले हमारे इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। साथियों, आप सभी खिलाड़ी जब खेल के मैदान या कह लीजिए किसी टेबल या चेसबोर्ड के सामने होते हैं तो वो केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं का दबाव भी आपके पर रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि देश आपकी मेहनत और लगन को देखता है। आपको अपना 100% देना है, आप अपना 100% दीजिए लेकिन 0% तनाव के साथ, टेंशन फ्री। जितना जीत खेल का हिस्सा है उतना ही फिर से